राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2058, 11 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवसुर आश्रम, राम। परमात्मा ही ये नहीं है, ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। जैसे ये शरीर है, ये पैदा हुए हैं और मर जाएंगे, ऐसे संसार सब अनंत ब्रह्मांड है, इनकी यही दशा है। ये नमूना है एक कोटि कोटि ब्रह्मांड में, कोटि कोटि मानो भगवान के रोम रोम में राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड सब ही ऐसे ही है, सच्चे प्रेम एक भगवान ही है। वे भगवान ही अनंत रूप से प्रकट हुए, ही अनंत ब्रह्मांड बने, अनंत रूपों से प्रकट हो गए फिर नए हो जाते हैं। यह भगवान की अपरा प्रकृति है, एक अपरा है एक परा है। परा प्रकृति है जीव और अपरा प्रकृति है शरीर, सब अपरा प्रकृति है। भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से, मनो बुद्धि रेव से अहंकार, 3, 5, 8 बिना प्रकृति श्रद्धा अपरायम, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। इतस्तु अन्य विषय अन्य परा प्रकृति वो जीव भूता में ये दमधारी जगत, जीव रूप है वो परा प्रकृति है और ये अपरा प्रकृति है। भगवान की ये भी भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप की परिवर्तनशील एक एक अपरा प्रकृति मतलब परिवर्तन वाली, जिसमें बदलना ही बदलना होता, बदलना ही हरदम बदलती रहती हरदम। ये बदलना इतना विलक्षण है कि स्वर्ग में ही होता है, प्रलय में भी होता है, महास्वर्ग में होता है, महाप्रलय में भी बदलना रहता है, बदलना बदलना हरदम रहता है। ये एक रूप रहते ही नहीं, प्रलय में भी महाप्रलय में भी ये बदलती रहती है प्रकृति, और अब परा प्रकृति बदलते नहीं और भगवान बदलते नहीं। भगवान की जाति की है परा प्रकृति, प्रकृति जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, मम ही वंश क्यों मेरा अंश है। जिस तरह से शरीर है इसलिए माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे जीव में दोनों अंश नहीं है। जीव मम ही वंश जीव लोग है, केवल मेरा ही अंश है, वो जीव है शुद्ध है। जो बंधो कीर मरकट की नहीं, ये कीर मरकट की तरह बंधा हुआ है। कीर है बोलने वाला होता है, मरकट नहीं बोलने वाला होता है। तो पढ़े लिखे न पढ़े लिखे सब अपना प्रकृति, शरीर है अपना प्रकृति, सब ये 5 भूत 5 भूतों की सृष्टि और ये शरीर सब 5 भौतिक है। क्षितिजल पावक गण शरीरा अधम शरीरा, ये 5 जनित ये अधम शरीरा, 5ों का विकार है तो विकार ही रहता, हरदम विकार होता रहता है, हरदम बदलता रहता है, शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता ही रहता है। ये बदलने वाला है, महाप्रलय में बदलता है। जैसे अपना रूप है जागृत में, जागृत में स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी इसमें परिवर्तन होता रहता है। जब कहते हैं कच्ची नींद में जाएगा, कच्ची नींद तो पक्की नींद, कच्ची से पक्की बनती है तो वह परिवर्तन होता है। फल भी कच्चा होता है वो पक जाता है तो कच्चे से पक्का होता है, तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है प्रकृति है अपरा, और परा प्रकृति वो परिवर्तन नहीं होता उसमें, वो जीव वही रहता है। आप भी कहते हो बालक मन हम ऐसा करते थे, जवानी में हम ऐसा करते थे, हम बुजुर्ग ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा करते हो, परंतु प्रकृति बालक और जवान और वृद्धावस्था होती है शरीर होगी, आपकी खुद ही नहीं होती, खुद उसके साथ मिले हुए अपने को मान लेते हो, आपकी नहीं होती, आप बदलते नहीं। 16 लाख जोड़ी में जाकर के और फिरते हो, परंतु आप बदलते नहीं, आप एक रहते हो, वही एक ही एक वही बदलती है। तो ये शरीर तो बदलने वाले है, तो ये अपरा प्रकृति है सब, परंतु है भगवान की, भगवान है, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए है, ये भगवान ही अपरा प्रकृति है। जैसे मनुष्य का शरीर होता है तो शरीर जड़ होता है, मनुष्य चेतन होता है, ऐसे ही जड़ है सब प्रकृति है परमात्मा की, अपरा अपरा दो प्रकृति है, ऐसे सब परमात्मा है। तो इसको परमात्मा मान लेने में बहुत लाभ है, परमात्मा एक हो हम बहुत समय एक ही बहुत हुए, एक ही परमात्मा नहीं हुए। जैसे पिता ही पुत्र होता है, पिता ही पुत्र बनता है, स्त्री होती है पति के अधीन हो जाती है, पतिव्रता होती है, तो पति ही पुत्र रूप से गोद में आता है, पुत्र रूप से गोद में आता है, वो पति ही आता है, पति ही वो पति का ही अंश है, वो परमात्मा परमात्मा का अंश है, तो वो गोद में आता है, तो परमात्मा का ही अंश होने से हम सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ है। ये शरीर अब नहीं है, शरीर अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति है, परा प्रकृति भगवान के जाति की है, अपरा प्रकृति भगवान के जाति की नहीं है, ये जड़ चीज है, जड़ हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा जाति के है, परमात्मा के स्वरूप है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि है। शरीर को अपना मानने से हम भी जन्म मन में फंस गए, कारण गुण संगोष्य संसद गुणों का संग सत्व रजतम, इन गुणों का संग हुआ, तो इन गुणों का संग करने से हम भी जन्म मन में आ गए, जन्म मन में वास्तव में ये हम वास्तव जड़ नहीं है, हम चेतन है, परमात्मा के साक्षात अंश है। मम ए वंश दिखाया, मम ए वंश क्यों, मेरा ही अंश है, ये भगवान और भगवान प्रकृति दोनों का नहीं है, अपना प्रकृति अंश नहीं है, ये केवल मम ही अंश है, मेरा ही अंश है, भगवान के साक्षात अंश है आप, इस वास्ते हम भगवान के हैं, ये हम नहीं है, और ये संसार सब जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति अपरा अपरा अनंत ब्रह्मांड। तो भगवान ही अपरा प्रकृति से अनेक ब्रह्मांड बने हैं, तो भगवान ही प्रकृति है, भगवत स्वरूप है, ये भी सब भगवान स्वरूप है। ये शरीर अपना देखने वाला का शरीर और दिखने वाला सब परमात्मा की अपरा प्रकृति है, देखने वाला दिखना सब अपने शरीर सब भगवान का स्वरूप है। ये बात है स्वीकार करने में बड़ी सीधी सरल बात है। जैसे पिता ही पुत्र होता है ऐसे हम अपना अंश है, और ये अपरा प्रकृति का अंश है, अपरा प्रकृति बनी हुई सब भगवान ही अपरा अपरा दो प्रकृति है। भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार ये तो मैं वृत्ति पिता, इसमें मैं लिखा है प्रकृति वृत्ति में, पर हम जीव भूतम महाभाव वो भी मैं है, दोनों में आया मेरी, ये अपरा प्रकृति भी मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है। इस शरीर को अपना मान लेते हैं, ये वास्तव उचित नहीं है, भगवान ही है प्रकृति, ये भगवान का सब शरीर प्रभु मालिक है, हम मालिक बन गए। जैसे शरीर मालिक बन गए, जमीन के मालिक बन गए, कुटुंब के मालिक बन गए, घर के मालिक बन गए, ये बनावटी है, ये रहेगा नहीं, बनावटी रहेगा नहीं है। आप स्वयं भगवान के साक्षात अंश है, आप रहेंगे। ये शरीर है अपना प्रकृति है, और ये रहे नहीं, इसमें हरदम परिवर्तन होता, हरदम सड़क में महासड़क में महाप्रलय में हरदम परिवर्तन होता है। नींद में कच्ची होती है, नींद पक जाती है तो वो में परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन से प्रकृति अपराप है, नहीं परिवर्तन नहीं होता वो पराप्रकृति जीव रूप है, वो बदलते नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो है जो ही है, वो परमात्मा की प्रकृति है। तो हम खुद भी परमात्मा की प्रकृति है और हमारा शरीर भी परमात्मा की प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति है भगवान की, इस वास्ते सब संसार भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो नहीं खो ईश्वर रूप है, भला बुरा है ना वो ईश्वर रूप है, सभी भला बुरा और वास्तव में भला बुरा कोई नहीं है, ईश्वर भगवान का स्वरूप है। भगवान ये अपरा प्रकृति, अपरा जड़ प्रकृति वायु सभी, तो ये भगवत स्वरूप है, ऐसा मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान की अपरा प्रकृति है वो ये। अपरा प्रकृति क्या है? भूमि आपा अनन वायु खंग मन, खंग मन बुद्धि अहंकार तीन, ये मन बुद्धि अहंकार तीन, अंतकरण और चार पांच, ये पांच दिन आठ है, भिन्ना प्रकृति श्रद्धा अपर है तो संयम प्रकृति विधि में पराम, वो मेरी प्रकृति है। भूमि बोधो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा प्रकृति में, इसमें मैं आया है, मेरी है। तो जीवात्मा भी परमात्मा का है, ये शरीर संसार भी परमात्मा का है, परमात्मा का ही मान है अपने कि हम भी परमात्मा के हैं, उसी के हैं ही परमात्मा के हैं। अपना मान लिया, अपने को मान लिया अलग, और अपना ही मान दिया पदार्थों को, ये फंस गए। पदार्थ मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, वस्तुएं मेरी है, कुटुंब मेरा है, ये मेरा मानना है ही फंस है। इस वास्ते मैं मेरी का त्याग, मैं अहंकार, अहंकार है अहंकार, ये भी प्रकृति है। मनो बुद्धि अहंकार अहंकार, तो अहंकार है वो भी हमारा नहीं है, परमात्मा का है, सब परमात्मा की है, बराबर सब परमात्मा की, उसको अपनी मान ली। जैसे राजकीय वस्तु को कोई व्यक्ति अपना मान लेता है तो सुदंड होता है, सुदंड होता है। कौम में सब ले हो, अपना अधिकार मान करो, राजा की सभी भूमि है, राजा के सब क्षेत्र है, भूमि काम में ले हो कोई हल नहीं है, पर अधिकार अपना जमाते हो, ये गलती है। अपना प्रगति पर अधिकार जमा दिया, हमारी है हमारी, हमारी नहीं है परमात्मा की, अपना खुद भी स्वयं भी परमात्मा का अंश है, स्वयं चेतन भी अभिवाश हो, जीव लोग जीव बोध ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवश्य, तो परमात्मा का है हमारे, हम खुद भी हमारे हम नहीं है, हम परमात्मा का अंश है, ये भी परमात्मा का अंश है, हम परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति भी परमात्मा का अंश है और परा भी परमात्मा का है, तो है सब परमात्मा का। इसको अपना मान लिया, ये गलती हुई, अपना रहेगा नहीं, शरीर भी अपना नहीं रहेगा, कुटुंब भी अपना नहीं रहेगा, घर भी अपना नहीं रहेगा, जमीन भी अपनी नहीं रहेगी, रुपया भी अपना नहीं रहेंगे, अपने नहीं रहेंगे नहीं, अरे पहले अपने थे नहीं, जन्मे जब साथ में लाए नहीं और मरेंगे जब साथ में जाएंगे नहीं, ये यही रहने वाला है, ये सब यही रहने वाली है, ये हमारी मान ले है। तो व्यवहार में मेरी पालक निर्देश है अपनी मत मानो, अपना उद्देश्य भगवान है, भगवान मम ए वंश मम ए वंश, ये मेरा ही अंश खास, और प्रकृति विधि में परम मेरा प्रकृति है तो भगवान के है, तो हम भगवान के और संसार मात्र भगवान का है, ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता में भगवान का नहीं, भगवान ही है, भगवान ही खुद ही प्रकृति है। तीसरी मान्यता में भगवान आप प्रकृति नहीं हो जाती है, वासुदेव सर्वम है, सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव भगवान ही रहेगा, जो भगवान ही है, पहले ही पहले भगवान केवल थे, सदैव सौंदर्य एकमेव अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय परमात्मा ही अद्वितीय, एक परमात्मा ही, और संसार रूप से अनेक हो गया, अनेक हो गए अंत में एक ही हो जाएंगे, वो एक है, बहुत मनुगा नहीं वो है, तो एक ही परमात्मा पहले थे, अंत में एक ही हो जाएंगे, और बीच में ये अनेक हुए, अनेक होते हुए भी एक ही है, एक होते हुए भी अनेक है, तो भगवत स्वरूप है, तो अपने को अलग न मानना, इन पदार्थों को अपने नहीं मानना, भगवान का ये वास्तव में है, ईमानदारी है, अपना मानना है बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी का ही दुख है, ये जन्म मानने का दुख जो होता है बेईमानी का ही फल है, ये सब भगवान का ही है, सब भगवान का है, शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, अहंकार भगवान का, इंद्रिया भगवान की, प्राण भी भगवान के, शरीर भी भगवान का, ये प्राण वायु वायु है, पृथ्वी जाते वायु आकाश ये भगवान का, सब भगवान का, अपराप्रति भगवान की, पराप्रति भगवान की, और भगवान ही भगवान के, तो भगवान ही है सभी, सभी भगवान ही है, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा दुर्लभ, सब वासुदेव है, ऐसा माने वह महात्मा दुर्लभ है, तो आप सबके सब महात्मा हो जाए, मेरे न माने, शरीर को मेरा नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, मन बुद्धि मेरे नहीं, संसार मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, रुपये मेरे नहीं, चीजें मेरी है ही नहीं, परमात्मा की है सभी, संसार की सब चीजें ये सब की है, काम करने के लिए सबको दी हुई है, व्यवहार के लिए, जैसे गीता प्रेस है, तो गीता प्रेस का गीता भगवान है, बोले ये आप को कमरा दिया हुआ है, दिया हुआ है, इसमें कमरा है, कमरा आपको दिया हुआ है, ये आपका नहीं है, गीता भवन का है, गीता भवन गीता प्रेस का है, तो हमारी ये चीज कोई नहीं है, तो ये तो सब गीता प्रेस का है, इसी तरह से हमारी जो अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा की है, ये स्वीकार कर ले परमात्मा की है, परमात्मा मेरे हैं, क्यों परमात्मा को मैं अंश हूं, मेरे परमपिता पिता है, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, ये भाई बहन सब के सब परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, चेतन अमर सहज सुखराशि, ये मेरा मानने से दुख होता है, ये मेरा मान लिया इस पर दुख हो गया, जड़ में फंस गया, ये भगवान का है, हम भी भगवान के सभी भगवान, जैसे गीता प्रेस के मकान गीता भवन है, तो गीता भवन है गीता प्रेस का है, इसमें सब कमरे भगवान के, गीता प्रेस के सभी, ये सब चीजें भगवान की, गीता प्रेस के मंडप भगवान का, ये लाइट भी भगवान की है, चीजें भगवान की है, बिछौना भी भगवान का, जमीन भी भगवान की, सब गीता भगवान का है, ऐसे मूल में सब परमात्मा का है, अपने अपना आप भी अपना भी अपना आप भी अपना नहीं है, आप अपना भी भगवान का है, ये परा प्रकृति है। तो परमात्मा का ये सब ही मेरा ही नहीं कुछ भी, वो महात्मा हो जाएगा। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। और मेरा मानने वाला पतन हो जाएगा, अरे मेरा रहेगा नहीं, मेरा रहेगा नहीं, केवल मानने मानने का दंड होगा। जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, ये अरे मेरा नहीं मान, भगवान का मान है, महात्मा हो जाए। मेरा न मान भगवान का मान है मुझे महात्मा, अरे मेरा मान है उठा जन्म मान में जाने वाला। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है सीधी। अब क्या हाल है ये सब गीता भवन का मान है तो क्या है, थम्भा भी गीता भवन का है, ट्रेन भी भगवान गीता भवन का है, विष्णु भी गीता भवन का है, जमीन भी गीता भवन की है, हमारा ही नहीं। ऐसे मूल में सब भगवान का है, अपरा प्रति भगवान की, परा प्रति भगवान की, अपरा परा पर सब भगवान का है। भगवान मैं अपना अपना खुद भी मैं अपना नहीं हूँ, भगवान का ही हूँ। इतनी सी बात है, सब महात्मा सुदुर्लभ। अब सबके सब महात्मा बन सकते, सब अपना कुछ नहीं है, भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, एक धागा भी नहीं, तनखा भी अपना नहीं, तिलती भी अपनी नहीं है, सब भगवान की, मैं भगवान का। आज आज अभी अभी अभी इसी क्षण सब भगवान, सब भगवान, मैं हूँ ही नहीं, ये मैं मानने आएगा कि ये नहीं है, मैं मान ली अधिक अधिक एक एक व्यक्ति मैं मान ली हुई। मैं मानने वाला भगवान का संसार ये कहने का अधिकार नहीं है, क्रिया है छोटे छोटे जंतु है, ये पर मैं कहेंगे। थोड़ा सा आप विचार करो, मैं को अपना मानने से भगवान की कोई चीज नहीं रही। घास का पौधा है वो भी मैं पौधा अलग है, भगवान की कोई तिलती भगवान नहीं रही, सब अपने। इतनी खराबी आ गई, और मैं ही अपना नहीं, मैं ही भगवान का, सभी भगवान के निहाल हो जाए। वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सुदुर्लभ। कितनी बड़ी बात है, कितने अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, सब भगवान का है, बंधन है ही नहीं। मेरा कयार बंध गया, फंस गया, फंस गया, यू ही इस बात से मैं ही भगवान का है। वासुदेव सर्व सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, मात्र वस्तु भगवान की है, भगवान ही भगवान है। आनंद हो गया, मोक्ष हो गया, आनंद हो गया। सब महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ चंद्रुप महात्मा हो गया, सब भगवान का है। कैसी मौज की बात, इस ज्ञान के होते देरी लगती ही नहीं। ये मेरा है कि मेरा नहीं है, ये पाठा मेरा है ना, गीता भवन अच्छा क्या दे लू, ये मेरा है ना, मेरा नहीं है, गीता भवन अच्छा, ये जान दे लगे यूं ही संसार मेरा नहीं, भगवान का सब। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, भगवान का। अरे अपना आत्मा है नहीं, शरीर को भी अपना मानते हो, क्या आपका अधीन है, बुखार आ जाता है मना रहे दो, कम से कम मरने दो, मर रही मना हमारा नहीं मरेगा, आपकी सलाह ही नहीं देती, मौत आती है तो सलाह ही नहीं देते आपकी, आप नहीं चाहे नहीं नहीं मरना ही पड़ेगा उसे, अपने कहा था अपना अपना है ही नहीं, भगवान का सभी भगवान कार आफत में थे, आफत में चल रही, अपना नहीं है परमात्मा का है, आफत में रही, सब आफत में रही, सब आफत, और मेरा मान लिया बता रही कितनी सीधी सर बात गंगा जी है, जो ये भगवान का सब भगवान का ये जगह बहुत जाएंगे, सब महात्मा शुद्ध और नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।